इतना कहकर उसने मिसेज आहूजा को देखा और बोला, मिसेज आहूजा, आपकी जुबान है कि गिरगिट जो हमेशा रंग बदलती रहती है। कल तो आप मेरी बीवी को ये सुनाकर गई थी कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, और आज आप मुझे ये सुना रही हैं कि मैं अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? एक ही बात पर टिकी रही है ना। इतना कहकर उसने आर्या को देखा जैसे समझाना चाहता हूँ कि दुनिया वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। दुनिया वाले कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ, उन्हें तो दूसरों की खुशियों में आग लगाने में ही मजा आता है। शिवा ने फिर मिसेज आहूजा को देखकर कहा, हो गई गलती, मैं अपनी पत्नी के साथ खेल रहा था, आपके साथ नहीं खेल रहा था। वैसे आप ये बताइए, आपने अपने पति के साथ आखिरी बार हल्दी कब खेली थी? मिसेस आहूजा गुस्से में शिवाय को देख रही थी, फिर चिल्लाते हुए हर्षवर्धन को देखकर बोली, रघुवंशी साहब, आपकी शर्म है जो मैं यहाँ पर आ गई, पर न कल आपकी बहू ने मेरी बेइज्जती की और आज आपका भतीजा मेरी बेइज्जती कर रहा है। हर्षवर्धन ने बात को संभालते हुए हाथ जोड़ लिए और बोला, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप भी देख रही थी ना, ये तो अपनी पत्नी के साथ ही खेल रहा था, गलती से आप पर हल्दी का पानी चला गया। हर्षवर्धन ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मिसेस आहूजा, बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मिसेस आहूजा गुस्से में बोली, हर्षवर्धन रघुवंशी ये एक बच्चे का बाप है और अब तो दादा भी बनने वाला है, ये आपको बच्चा लगता है? हर्षवर्धन बोला, नहीं नहीं ये बच्चा नहीं लगता, लेकिन इसकी हरकतें बच्चों वाली है, मतलब ये कभी बड़ा नहीं होना चाहता, इसने तो हमारी नाक में दम किया हुआ है। इतना कहकर उसने गुस्से में शिवाय को देखा और माफी मांगने का इशारा किया। शिवाय ने भी नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन और ज्यादा गुस्से में शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने अब अपने ईगो को एक साइड में रखा और मिसेस आहूजा को देखकर बोला, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मिसेस आहूजा गुस्से में शिवाय को देख रही थी, फिर वो हर्षवर्धन को देखकर बोली, अपने भतीजे को संभाल कर रखो, खासकर इस भतीजे को। इतना कहकर वो जाने लगी तो हीर ने कहा, मिसेस आहूजा, अब तो शिवाय भैया ने माफी मांग ली है, अब तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिसेस आहूजा बोली, माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होगा, और अब हाथ जोड़कर कहती हूँ, उम्मीद मत करना कि मैं इस शादी में शामिल होंगी। इतना कहकर वो जाने लगी तो मिस्टर आहूजा उनके सामने आ गए और बोले, शिवाय ने माफी मांग तो ली है, अब सबके सामने सीन क्रिएट मत करो, गलती तुम्हारी भी है। लेकिन मिसेस आहूजा ने अपने पति की नहीं सुनी और दनदनाती हुई वहां से चली गई। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अरे जाने दो ना चाचू, वैसे भी मेरी छुईमुई तो मान गई। इतना कहकर उसने आर्या को देखा तो आर्या ने शिवाय को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मैं नहीं मानी। शिवाय ने प्यार से कहा, तो फिर मना देता हूँ। इतना कहकर उसने पास रखे हुए कटोरे में से हल्दी ली और आर्या के गाल पर लगा दी। आर्या ने भी गुस्से में हल्दी से शिवाय की व्हाइट कुर्ते को अच्छे से रंग दिया। धीरे धीरे पूरा रघुवंशी परिवार हल्दी में शामिल हो गया और मेहमान भी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। जहाँ रघुवंशी फैमिली हल्दी खेल रही थी, वहीं वॉशरूम में वामिका अपने हाथ धो रही थी। तभी झटके से दरवाजा खुला, वामिका एकदम से डर गई। उसने सामने देखा तो वेदांत खड़ा था, उसके हाथों में भी हल्दी लगी हुई थी। उसने जैसे ही वामिका को देखा तो एकदम से बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम वॉशरूम में हो, वो गेट खुला था ना तो मैं आ गया, सॉरी, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो वापस जाने लगा तो वामिका बोली, नहीं नहीं आ जाइए आप, मैं बस हाथ धो रही थी। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, तुम ठीक से फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। इतना कहकर वो बाहर ही वामिका का इंतजार करने लगा। वहीं वामिका उस बंद दरवाजे को देख रही थी जिसे अभी अभी वेदांत बंद करके गया था। वो खुद से ही बोली, क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिल गया, क्या सच में मैं कभी कार्तिक को बुलाकर वेदांत को अपना पाऊंगी? पता नहीं जिंदगी में क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन वेदांत को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ। कहते कहते वामिका की आंखों में पानी आ चुका था। उसने सामने मिरर में देखा तो अपने गीले हाथों से ही अपने आंसू पोंछ लिए। करीब 10 मिनट बाद वो कमरे में आई तो उसके हाथ में एक टॉवल था जिससे वो अपना हाथ पोंछ रही थी। तभी वेदांत मुस्कुराकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वेदांत तेज आवाज में बोला, वामिका प्लीज एक बार अंदर आना। वामिका ने जब वेदांत की आवाज सुनी तो वो वॉशरूम में गई। उसने देखा वेदांत आंखें बंद किए हुए खड़ा था। वामिका जल्दी से वेदांत के पास आई और बोली, साहब आपको क्या हुआ है? वेदांत इरिटेट होते हुए बोला, पहले तो तुम मुझे साहब बोलना बंद करो और दूसरा पता नहीं मेरी आंख में क्या चला गया। वामिका बोली, हल्दी चली गई होगी, तब तो सारे भाई बच्चों की तरह हल्दी खेल रहे थे। शुक्र मैं देखती हूँ, हाथ हटाइए। इतना कहकर वामिका ने वेदांत का हाथ उसकी आंख से हटाया और फिर उस आंख में फूंक मारते हुए बोली, थोड़ी थोड़ी आंख खोलिए। वेदांत ने अपनी थोड़ी सी आंख खोली लेकिन अगले ही पल बंद कर ली क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वेदांत बोला, वामिका बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। वामिका ने अपने दुपट्टे से वेदांत की आंख साफ करते हुए कहा, अरे आप आंख खोलेंगे नहीं तो मुझे दिखेगा कैसे। वेदांत ने अपनी हथेली आंख पर रख ली और बोला, वामिका सच में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं खोल सकता। वामिका ने आसपास देखा तो उसे एक बाउल दिखाई दिया जिसमें थोड़ी सी हल्दी थी। वामिका ने उस बाउल को जल्दी से साफ किया और उसमें पानी भरा। उसने अपने दुपट्टे का कोना उस पानी में डालकर वेदांत के चेहरे को साफ करने लगी। उसने लगभग वेदांत के पूरे चेहरे को साफ कर दिया। फिर बोली, अब धीरे से हाथ हटाइए, मैं आपको साफ कर दूंगी। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं हाथ हटाऊंगा तो दर्द होगा। वामिका थोड़े गुस्से में बोली, हाथ नहीं हटाएंगे तो भी दर्द होगा, ऐसे ही खड़े रहेंगे, घर नहीं जाना, पूरा दिन यहीं पर रहना है क्या? ठीक है मत हटाइए हाथ। इतना कहकर उसने गुस्से में बाउल वहीं स्लैब पर रखा और बाहर की तरफ जाने लगी। तभी वेदांत ने अपनी दूसरी आंख खोली और वामिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। फिर उसने प्यार से कहा, तुम्हें गुस्सा भी आता है? वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आते आते रह गई। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और हल्का सा पलटकर बोली, आप ऐसी हरकतें करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, अब हाथ हटाइए। वेदांत ने धीरे से हाथ अपनी आंख से हटा लिया और वामिका फूंक मारकर उसकी आंख को दुपट्टे से साफ करने लगी। वेदांत ने अपनी आंख धीरे से खोली, उसकी नजर वामिका पर ही टिकी हुई थी। वहीं वामिका का पूरा ध्यान वेदांत की आंख को साफ करने पर ही था। और तभी वेदांत बोला, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी हल्दी खेल लूं। ये सुनकर वामिका के हाथ रुक गए। उन्होंने हल्दी तो खेली थी लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। वामिका कुछ नहीं बोली, सुन खड़ी रही। वेदांत ने एक बार हिम्मत करते हुए फिर कहा, बताओ ना, लगा दो थोड़ी सी हल्दी। वामिका अब भी कुछ नहीं बोली। वेदांत ने अब वामिका का हाथ छोड़ दिया और नल खोलकर अपना चेहरा साफ करने लगा। वामिका वहां से चली गई। बाहर आते ही वामिका ने अपनी कमर दीवार से लगा दी, आंखें बंद कर ली। उसके दिल में ड्रम बज रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आएगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। वो वेदांत के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी लेकिन उसका दिल वेदांत को एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं कर रहा था। वामिका ऐसे ही सुन खड़ी रही। तभी वेदांत वॉशरूम से बाहर आया और वामिका को देखकर बोला, इतना मत सोचो। वामिका ने झटके से आंखें खोली और वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने वामिका के गाल पर हाथ लगाकर बहुत प्यार से कहा, कहा ना इतना मत सोचो, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी साथ में रहना है, तुम्हें तो मैं हल्दी कभी भी लगा लूंगा। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया। उसके जाते वामिका की आंखों से दो आंसू टपक गए। वो खुद से बोली, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मैं क्यों इतने अच्छे इंसान के साथ गलत कर रही हूँ। रात के वक्त शिवाय पेट के बल लेटा हुआ था और दर्द से कर्राता हुआ बोला, चुई मुई सच में बहुत दर्द हो रहा है। आरा ड्रॉर में से ट्यूब निकालते हुए बोली, तो किसने कहा था बंदर की तरह उछल कूद करने के लिए। शिवाय बोला, तुम्हें मनाने के लिए ही तो ये सब किया था, वरना मुझे तो लगा मेरी छुई मुई सच में मुझे तलाक देकर चली जाएगी। आरा शिवाय के पास आकर बैठ गई और उसकी कमर पर दवा लगाते हुए बोली, उम्र का भी लिहाज नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे घर के सबसे छोटे आप ही हो, थोड़ी तो शर्म करते, लेकिन नहीं बिल्कुल बंदर की तरह ही कर रहे थे। कहते हुए उसने शिवाय की कमर पर अच्छे से दवाई लगा दी। शिवाय दर्द से कहराता हुआ बोला, एक तो तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, दूसरा पता नहीं ये कौन सी दवाई लगा रही हो, इससे बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है। ये सुनते ही आर्या ने अपना हाथ शिवाय की कमर से हटा लिया और खड़ी होकर बोली, तो एक काम करो, किसी ऐसी को ले आओ जिसके हाथों में जान हो। इतना कहकर वो जैसे ही पलटकर जाने को हुई, शिवाय ने उसकी कलाई पकड़ ली और बहुत प्यार से बोला, ए छुई मुई मैं तो मजाक कर रहा था, लगा दो ना, सच में बहुत दर्द हो रहा है। आर्या फिर से शिवाय के पास बैठ गई और उसकी कमर पर दवाई लगाने लगे। थोड़ी देर बाद शिवाय बोला, रहने दो, तुम्हारा हाथ दुख जाएगा। आर्या बोली, नहीं अच्छे से रब कर देती हूँ वरना सुबह ऑफिस नहीं जा पाओगे। शिवाय ने फिर प्यार से कहा, अच्छा तुम मान तो गई ना, मतलब मेरा उछलना कूदना वसूल हुआ कि नहीं। आर्या के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई लेकिन वो शिवाय को दिखाना नहीं चाहती थी। फिर वो बोली, नहीं बल्कि आपने तो मेरा काम बढ़ा दिया। शिवाय ने अगले ही पल सीधे होकर आर्या को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसकी आंखों में देखकर बोला, छुई मुई इतना झूठ क्यों बोलती हो। आर्या ने कुछ नहीं कहा, अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करने लगी। शिवाय ने फिर कहा, हे छुई मुई बताओ ना इतना झूठ क्यों बोलती हो, थोड़ा भी तरस नहीं आता मेरे ऊपर। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, आपको तरस आता है मेरे ऊपर, शिवा ने अगले ही पल आर्या को करवट लेकर नीचे कर लिया और बोला, बहुत ज्यादा तरस नहीं आता बल्कि बहुत ज्यादा प्यार आता है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपा लिया और आर्या को गुदगुदी होने लगी। आर्या हंसते हुए बोली, शिवाय मैं ऐसे नहीं मानूंगी। शिवा ने आर्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में दबाकर कहा, मान तो तुम तभी गई थी जब मैंने मिसेज आहूजा पर पार्टी वाला पानी डाला था, अब तो तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। आर्या हंसते हुए बोली, शिवाय मान जाओ सच में बहुत गुदगुदी हो रही है। लेकिन शिवाय मानने वाला नहीं था, वो लगातार आर्या की गर्दन में गुदगुदी कर रहा था और आर्या हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक से शिवाय को जोर से दर्द हुआ, उसकी शक्ल पर पारा पच गए, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आर्या ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ कमर में दर्द हो गया? शिवाय फिर से सीधा लेट गया और बोला, चुई मुई मुझे बुढ़ापा आ गया। इतना कहकर वो झूठ मूठ कर रोने लगा। आर्या और जोर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ वामिका की आंखों में नींद नहीं थी। वो रघुवंशी मेंशन से वापस तो आ गई थी लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वॉशरूम में हुआ इंसिडेंट घूम रहा था। कुछ सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और सीधा किचन में गई। उसने किचन में से एक कटोरी हल्दी ली और उसमें हल्का सा पानी डाल दिया। वो ऐसा क्यों कर रही थी उसे भी नहीं पता था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ जैसे वो वेदांत का दिल हर वक्त दुखा रही है। क्या इरादे हैं वामिका के?